I już punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Cały ty, ubogi i syty, tak bezlitośnie, niepospolity. A ja nadmierna i głodna umiarkowania i zwyczajności. Mrozem, śnieg, śniegiem, feriami, to byłoby śmieszne rzeczywiście, gdyby nie było ślisko. Proszę uważać, bo może być faktycznie tragikomedia. Na dzień dobry dziś Mela Koteluk, a jak zwykle 4 po czwartej nasza piosenka dnia. Panie, panowie, David Bowie. rok, ponad rok, bo już rok i kilka dni po śmierci Davida Bowiego. Piosenka dnia w Trójce, No Plan. Wielokrotnie do usłyszenia i w zestawie do głosowania, a ponownie w porannej audycji po 8.30. Tymczasem na budziku 8 po 4. Nie jest mi z nim wcale źle i nawet nie chcę, by skończyło się. Chyba w marcu gdzieś nad ranem zabujałam się, to fakt, i do dziś, po dziś dzień już tak mam. Zabujałam się nad życie tak na pogrób, tak, i miły mi, miły nam jest ten stan. Miałam dość i one dość miały mnie. Duszę zimą przysypaną odkurzyłam po to, by pełny blask, pełny błysk zwrócić jej. Zabujałam się tak pięknie w tych najbliższych, co to wiem, że do dziś razem wciąż trzymają się. Zabujałam się i tęsknię bez pamięci, wiedząc, że to mój Bóg, właśnie Bóg, nie buja mnie. Dwanaście minut po godzinie czwartej. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2273, no i jeszcze smsowo 71335. Sygnały, te pierwsze, poranne, na trzy sposoby będzie nam bardzo miło odczytać, wysłuchać i przekazać pozostałym budzikowcom, którzy to wcześnie rano wstają. A zatem, może tak dziś coś na słodko, trzy szybkie ciach-ciach. A gdy patrzę tak, śmiejesz się. Dzień pogania noc, świtem purpurowym, ty jak czarny kot kończysz łowę, nic mi dotnych zdrad, chociaż dziwi, że i koszkawy smak ciągle kusi cię.

soniczny, soniczny. Śrubokręt soniczny mi wyskoczył. Zioła i Django. 22 minuty po godzinie 4. Powolutku, po cichutku tak się przedzieramy. No, może nie przez zaspy, ale miejscami przez ten mróz. Zatem jeszcze raz zwracam uwagę, choć wielokrotnie będziemy do tego tematu wracać. Ta najbliższa noc z czwartku na piątek ma być najbardziej mroźna, nawet do minus 20 kilku stopni. To gdzieś wysoko w górach, tak informował pan synoptyk. No wyskoczyło mi silnik soniczny też i szczoteczka soniczna. Nie wiem, czy o to chodziło na Kaszubiach panu Wincentemu, ale bardzo dziękuję. No w pewien sposób jakaś tam zagwozdka poranna jest. 22 po czwartej to czas, kiedy przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. To już za kilka chwil, bo wcześniej oczywiście zaglądamy do karteczki z kalendarza. Tak patrzę, no są trzy różne wydarzenia. To za chwilkę, to za trzy minuty o tym, ale wcześniej nim na dobre rozpocznie się nowy dzień. My za państwa zaglądamy i cóż tam dziś, no proszę bardzo, już mały piątek, czyli czwartek nam się objawia, 19 dzień stycznia. Słońce obudzi się 25 minut przed godziną 8, zajdzie przed samą 16, a dzień potrwa ponad 8, jakby tak naciągnąć, to 8,5 godziny. No i rzecz jasna dzień dłuższy

kto się boi, a kto słucha cichych głosów za kwiatów. Za kwiatów. Za kwiatów. Za kwiatów. Hej, porozmawiajmy, kiedy koty na dachach i z jesienią w powietrzu, bez łamania sobie karków, bez przesadnej empatii, sądów i koszarów, i chociaż raz nie mówmy na raz, spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Że to się tak myje podobno, takie podpowiedzi. No dobrze, dobrze. 4:30, pan synoptyk już się prezentuje. No proszę, zuch, chłopak, ząbki umyte, bardzo dobrze. Z północnego zachodu napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie. No właśnie, to te mrozy i cieplejsze, i polarnomorskie. Gdzie to arktyczne z ostatnich prognoz z tego tygodnia? Rano i przed południem uwaga na lokalne mgły. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na południu. W północnej połowie kraju będzie padał śnieg, miejscami uwaga, także marznący deszcz powodujący gołoleć. To szczególnie w północnej części kraju prosimy o szczególną ostrożność na drogach. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty południowo-zachodni. Ciśnienie wysokie, ale spada w południe w Warszawie i tak wyniesie sporo, bo 1026 hektopaskali. Temperatura wszędzie teraz rzecz jasna z prefiksem, w wielu miejscach ten prefiks dwucyfrowy, a w dzień ma być od minus 7 stopni na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, w ogóle na południu Polski koło minus 6, minus 4, w centralnej części kraju od minus 4 do minus 2, najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim oraz na Wybrzeżu do zera, lokalnie w rejonie Trójmiasta do plus 1 stopnia. Me. Poznań nadal przypomina Narnię, jednak co za zwyczajna nazwa, szać. Tak, to piękne okoliczności przyrody. Pozdrawiam serdecznie pani Beata. Pięknie dziękujemy. Kolejne sygnały ze skrzynki SMS-owej w sprawie budzikowego alfabetu. Pierwsza część już za nami. Przypomnę 71335. I tak jak wczoraj podpowiadałem, łatwiusieńkie zadanie dziś dla państwa. Odszyfrować. Cóż łączy trzy zgoła różne nagrania, dziś także z różnych epok, ale jednak z właściwie klasyki polskiej muzyki rozrywkowej. 71335 SMS-owo. Cóż tam w budzikowej łepetynie? Jaki to wspólny mianownik państwa zadaniem odszyfrować? A dziś łatwiusieńko. Myślę, że powinno już po drugim nagraniu wszystko wyjaśnić, a po trzecim to już zdecydowanie. Drugie i trzecie nagranie przed nami. Życzę państwu przyjemnego odbioru i oczywiście prawidłowych odpowiedzi. A, jeszcze podpowiem. 71335. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta. Zamknij usta. Przyjmij brak. Przyjmij brak. Rozłóż ręce. Żyję w kłamstwie i obłudzie. A ja żyję, żyję.

życie jest za krótkie, żeby rozpoznawać znaki. Może to całe ja, a może to tylko mój brak odwagi. Bo widzę niskie szanse, 1,72 m z dystansem. Zamiast coś z tym zrobić, kalkuluję i się truję. Nic z tym nie zrobię, tylko się truję. Wszędzie widzę znaki, dajemy sobie znaki. Dla niepoznaki, ale może to nie znaczyć nic. Znaki, Illuminati. Znaki, znaki, Illuminati, Mati. Puszczam se i jadę dalej. Przez plac wielkopolski myśli jeżdżą jak tramwaje. Dzisiaj nie czekam na czwórkę, bo sam prowadzę. I się wydaje, że wystarczy robić swoje. Wtedy wszystko się udaje. To nie egzamin na prawko, żeby uczyć się na pamięć znaków. I nagle pytasz, czy jestem dzisiaj w Poznaniu. Wszędzie widzę znaki. Dajemy sobie znaki, znaki, znaki, znaki, znaki, Illuminati. Illuminati. Illuminati, Mati. Znaki od państwa, znak, sygnał między innymi od pana Piotra, który to pozdrawia z Warszawy, prefiks na poziomie 8, radio na poziomie 3. Kawa na stoliku jest, wszystko się zgadza, więc ruszam służbowo dziś. Pan Piotr z Radomia, właściwie z Warszawy do Łodzi. Pan Karol z Szczepnicy jest z nami, też dycha na termometrze, ale górale zapowiadają, że idzie ocieplenie. Tak, tak, najbliższej nocy z tych minus 10, a w górach nawet słyszałem minus 27. Ze stolicy ziemi świętokrzyskiej gorące pozdrowienia przesyła pan Gerard, gdy jest zima, musi być zimno, aby w nagrodę latem było ciepło, by nie powiedzieć upalnie, gorąco. Znad kubka świeżo zaparzonej kawy. Pozdrawia pan Gerard. Stolica Gór Świętokrzyskich. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba były Kelce. Pani Kasia podpowiada, że już poza konkursem z Krakowa w budzikowym alfabecie dziś może chodziło o wyrażenie tęsknię. No to już akurat, szczególnie przyznam szczerze, na tym się nie skupiałem, ale rzecz jasna, może i taka fraza również się pojawia, albo takie przesłanie. Tradycyjnie spod kołderki czekam, bo znów dziać się będzie w kalendarium to od pani Agi z Krakowa o tym, że na polu pod kołderką, to ważniejsze, na polu pomijamy. Melduje, że na Opolszczyźnie prawie minus 6, jeszcze ciemno, jeszcze ponuro i tęsknota za wiosną coraz większa. O, więc może tęsknota za wiosną, to też właśnie. Pan Darek o tym, że stacja Sztum otwarta, punkt 4:20, za oknem minus 5, ale co tam mróz, coś białego próbuje spadać z nieba i znów trzeba będzie odśnieżać, aby tylko do 7:20 nie padało za mocno, potem to już damy radę. To słowa pana Darka. Pięknie dziękujemy. Na dzień dobry także nasza wierna słuchaczka z Żywiecczyzny. No i zdaje się, że już mamy rekord zimna. Pani Magda podsyła także dokumentację fotograficzną. Minus 18 na elektronicznym, ponad 20. A więc jednak górale czy synoptycy stamtąd właśnie nie mylili się. Te tęgie mrozy mają przyjść najbliższej nocy, ma być najzimniej. Bardzo dziękuję za sygnały, także od pana Mirka z Łodzi i od pana Mariusza. Dziś między innymi imieniny Mariusza, zatem składamy najlepsze życzenia imieninowe. Gorąco za nie dziękuję, podpowiadając, że w Gdyni 0 stopni dzisiejszy solenizant pan Mariusz właśnie. Za 12:05, za chwileczkę ciąg dalszy listów zagranicznych od państwa. Teraz muzycznie, też z listonoszem w tytule. Świat ma co najmniej 1000 wiosek i miast. List w życiu człowiek pisze co najmniej raz. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz dwójka list. Ja wiem, kto w życiu myśli, nie pisze nic. Kto bardzo kocha, pisze długi list. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Ciężka jest od listów torba listonosza dziś. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Może ktoś na ten list czeka kilka długich lat. Dostanie go może dziś. Kapelusz przed pocztą zdejmę. Muzyczne wspomnienie sprzed lat i wspomnienie także listów tradycyjnych, o wysyłaniu tych listów, kartek, a teraz już nie świątecznych, ale także pamiętam, zawsze apeluje nasza wierna słuchaczka pani Irena z Leska, przypominając, że to przecież takie miłe i również po świętach właśnie może to temu ma służyć, kiedy już być może kolejne igły z choinki opadają, być może już i po kolędzie i ten śnieg może nie dopisywać, akurat w tym roku dopisuje śnieg i zima i warunki, to może właśnie te kartki, te świąteczne właśnie pomagają podtrzymać jeszcze tę bliskość czy klimat świąteczny. No to przy okazji także być może, jeśli państwo jeszcze za tym właśnie pomysłem, nazwijmy to tradycyjnych, analogicznych kartek czy listów, zachęcamy. Tymczasem mailowo pan Sebastian o tym, że po wczorajszych problemach dziś już na nasłuchu z Danii, Fionia, tam 3 powyżej i przelotne opady. Bardzo gorąco pozdrawiamy, bo wiemy, że nie tylko pan Sebastian jest z nami, ale także pozostali towarzysze w wymarzonym zakładzie pracy. Ostatnio panowie formułowali to jako towarzysze niedoli, ale my jakoś troszeczkę podbijamy optymizm, żeby nie było tak, że na wygnaniu gdzieś daleko od kraju, to jednak tę bliskość właśnie mailowo również i w kąciku zagranicznym podtrzymujemy. Sygnały od pani Ewy i pana Piotra zza Wielkiej Wody, dla nas to już czwartkowy, tak zazwyczaj na granicy jednego, drugiego dnia. Dla państwa jeszcze środa. Bardzo serdecznie dziękujemy. Do spokojnej nocy życzymy. Dziękujemy za obecność także po drugiej stronie oceanu. No i przyjemnego dnia również w czwartku. Pan Piotr pozdrawia i informuje, że przydałaby się jednak bardziej żwawa muzyka. W końcu to już tutejszy piątek. A pan Piotr gorąco pozdrawia z Dubaju. No tak, już tam faktycznie weekend na horyzoncie i pan Piotr nie chce nas denerwować temperaturą. Słyszeliśmy ostatnio 18 z samego rana w dzień do 24 i tam bylcy już w kurtkach. Taka zima. Pięknie i gorąco pozdrawiamy. Tak sobie pomyślałem, początek taki sam. Dubaj. No to teraz też Dub, a tak naprawdę czytane Dab. Dabska. Za 6:05. Rozpędziła się maszyna.